خکاروبار دے خکاروبار دے دخل کو بیخ بنیاد ہوا تو یو سڑے باہر ہوزی تمام مرا سٹارٹ کیا بیلچہ یو چلائی وہی سر پتیار روپئی میرا آڑے ادے جدا سے ادم رہوں نے کہ رو کرا والی کا نا اکر کر کی وہی را کا 5000 روپئی ہاں خستہ خر ڈاکو دے وہی شکر راہ نہ شوکا راہ نہ شکر راہ نہ شوکا دا خلار نہ یا پو جماعت کو اٹھا کے یا کور کے خب اسپینوں کپڑوں کے خمد دار دس برگئی پجامہ کی شوکا راہ نہ شوکا دا خلار کے نہ ہاں شوکا راہ نہ سنگا نمولا خیرے دس نمولا خیرے خا بس دے دے ٹولو خبروں والا فیصلہ کئی اور رس کنا اللہ بے فیصلہ کئی اللہ وائی واؤ گورا فلما خرا بسر کلا چپریوت سلیمان علیہ السلام زمون کلی کی او زیارت دے نو اگے تا بازار شہید وائی نو دا اگے تاریخ سے دے دا وائی جنگیڑ پا میرا بانے غزا وا نو آلتا کے چرین دن وائی سر غص چو نو سارے وائی آلتے کے دے او دے دا غصے بے سر پا اس بانے سورو نو چی دیر اترالی نو دل دی بازارو چی خل گولی دو وی بی سارا سڑی را روان دی نو آقا ور پریوات نظری شکا نا نظر واقع سر دیر اپریوات حضرت حمزه رضی اللہ تعالی نو چی سید الشهدا و توائی شیدان و سردار آقا چی اولا گی دو نو پس تابانی پس اصبانی دی تنگی دو تاب دا آقا نو آخکت اپریوات او د شہید چیری نو آگا تر آگے پورے پاس بانے سو رو بے سرا ال خل کو سر کو واغس نو کا ترا پری وز نہ سلیمان علیہ السلام دار چی ہم سا پریوزی نہ سلیمان علیہ السلام پریوزی او د شہید چیری نو آگا دا اس نکاتا نو پریوزی کمال لے او چی قرآن نو نو دا کسی بھی نو اللہ رحمتون ہوا رہی پا دا غمرد مجاہد خضر شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علی سپیڑ دے مخونی و دے اللہ کتابی بیان کر الحمدللہ اس گورا زمین ورین اپویا سڑے امرا دی خلقو دا قرآن ہوئی دا زین اپویا دا سا دا دا آغا درس برکات دی اللہ دی منگ دا صحیح سمجھ نصیب کی اللہ دی کی اللہ وی فلما خر تبینت الجن کلا چه سلیمان اسلام پریوت تیریان خلقو تخکارشو چه او اللہ و کانو یعلمون الغیبا کدا پیریان پا غیبو پویده ما لبسو فی العذاب المحین پر دمرا شرمون کی مشاکت کی بنو آد دولی و پی پراتی وی بد حالو دردی و دش پیچ چلی دل نمار گول راغل سلیمان اسلام لو کنا راغل وی زمائی ردمند دا خو سلیمان علیہ السلام دے دا کائنات اغا بہترین ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ خپل قانون بیانائی دی رشتم سپارہ چی ختمی گی آخری آیتوں او گو رہی دی رشتم سپارہ چی ختمی گی سورۃ زمر کے آخری آیتوں او گو رہی اللہ و انکا میتون یقیناً آتا مریدون گئے دا مانا دا نو کبلا مانے چال ورزی کبلا مانے چال ورزی نو دی کی خیر دے ما جو کسوی تا سو بیادا وائی مائی جی حکم کوئی سو بیادا بیدا پی تا سوائی چھو گو را مائی بس انکا میتون مانا ہو کا پختو کے معنیوں کا زب پختون ماما پا پختو الفاظ پویا کے انکا میتون ندے معنی پختو کے ہوگا انکا میتون یقیناً اے زمان مبو پیغمبر آتا مڑی دن کے و انہم میتون او یقیناً دے مڑی دن کے دی طالب مرگ رازی و دیلب مرازی دا قانون با پٹولو بانے یو شان لگو کی مرگ با تال امراضی او دیل با امراضی مرگ نسوک بچ که دو والا نشته کلو نفس ذائقه الموت آر یو نفس ساغ سن که چه چه ده آغا سکون که ده مرگ ده هر چاله برازی هر چاله برازی سرده چه کل نبی علیه السلام وفاد شو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ تراری او توری روی استا وی نبی علیہ السلام جی سنگ او دل مخ کے معراج تے تلے ہو نو آغا بدن سرا جسم سرا تلے ہو دا زلوی روحانی تو ور تلے دے ہو کچاو وی چھ مر دے نو سر دی غصوم دا پیغمبر سر دمرا مینوا چھ دا دی نبر داشت کے دل چھ ما دا سکو جی نبی علیہ السلام و پات شے دے نا دی نبر داشت کے دل خلق وی یا اللہ دا سوشو یو خود نبی علیہ السلام دو جدائی غم دے او بل بلا شرین او گورا عمر تورا رائستی روی که چاوی نو سردی غصم آغا نر او بہادر دو امت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو چرال چاوی تاوی ورش جی مسئلہ بلشان لا یہ سچال لے وی ورش عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کی تورا رائستی را او ای کچاوی چه محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بادشوی ری نو سر دینا غصم اغوی خان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیغلال حجر مبارک دی نبی علیہ السلام کورتا دی نبی علیہ السلام دی مخ مبارک نی سادر لرکا او پتندی بانی اخکل که وی اید اللہ پیغمبر پتا بانی یو تبایی مر چه کم راد لو والا وغا دلن آلی پتا با دو مرگ نیو زی کی گی یعنی بیا بتالا مرگ نرازی بس رالی درلا دا مرگ وغا رالی دنیا نرخصتی گی پتا ری زمان مور اپلار قربانی سترگونی اوخ که دی جو ما تر آلی چه وی قتل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دوادار تقریر شروع کرده ده آخو یو جلالی خاون جلالی شان والا خاونو چا داغ مخی تا خبره نشوا کوله ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو چرا ده وی خبر دار عمر خاموش عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو جدا سو قتل چه ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ردن نشو توری اخکادا کرا دم با خود خاموش شد رید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیغ لار منبر تا او خطا او حمد و سنائی ہوئے او بیائی درود شریف ہوئے و نبی علیہ السلام بانی او بیائی در صورت آل عمران دایتو نوئے لکہ سنگا چی اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کئی سورت آل عمران سلو رمس عبارہ 144 نمبر آیت کے اللہ ذکر کئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ وائی چو وما محمد اللہ رسول اند محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول مگر رسول اللہ دے پیغمبر خوننے چو مرگ بولن رازی تا اللہ رسول دے قد خلت یقیناً تیر شوی دی من قبل رسول فخواد دنا پیغمبران مخی اون پیغمبران را غلیو چه کل وقت مقرر دو مرگ رالی اٹیم رالی دنیا نلالل نو افا ام ماتا نو آیا کچر دی مرشی او قتلا یا قتل کرشی ان کلبتم علا آقابکم نو گردائی بتاسو پپندو خلوبانی خاتاسو بیا چیدن ورسو پریدائی بیاوی اللہ ویچی انکا میتون و انہم میتون یکینا تا امریدون کے او یکینا چیدائی امریدون کے دی وی اللہ ویلی دی بیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو وائی چی چا دا اللہ عبادت کو تو اللہ چلے حی اللہ یموت آغا جوان دے دے مرگ والا نرازی و اما من کانا ای عبد محمد اور چه یاسو کو چه عبادت کو د محمد صلی الله علیه وسلم فانه قد مات نو یقینا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یقینا چه وفات شو ای وفات شو دے عمر فاروق رضی اللہ تعالی نو وای چه ما دا یتنا واوردل وای پالا قسم ما جو چگین دا یتنا نن نازل شو او بس مازغو میں کار شروع کو بزائی کے ناسم او دامی تسلیم کا جنبی علیہ السلام وفات شے زمائی دا اتمن دا مرگ ہر چال رازی دا مرگ نسو کا خلاص دو ورنشتے نیو خدا رہے چھ مرگ رازی ہر چال رازی زمائی دا اتمن دا دا مرگ چھ راشی دا دین آباد یو جوان دے چاہے تو آئی دا قبر جوان سوائی وارتا دا قبر جوان وارتا وائی او داغین آباد بیا بل دا عالم آخرت جوان دے استاد سو گرے دے دے قبر دے جوان تذکرہ دے دے قرآن کی نشتے یہ دے کی نشتے کا نا شتے پکے حالانکہ زمان عقیدہ دا چردے مرگ نباد دا قیامت نمخ کے یو جوان دے آغی تا وائی دا قبر زندگی دا قبر جوان پا آغی بانی زمانگا عقیدہ و ایمان دے چی داشتے او اللہ رب العزت قرآن کریم کی ذکر کئی چی کلا تذکرہ کئی تکا دی شمع سی بارہ سورت عبس کی ذکر کئی اللہ تبارک و تعالی دی شمع سی بارہ ہو گو رہی حضرم نمبر سورت درشم سپارے کی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائی انسان او گورا کم دائنا سنم پیدا کرے کم مقام او درجے تم او رسولے اللہ رب العزت فرمائی اتلسم نمبر ایت نو گو رہی اتلسم نمبر ایت اللہ رب العزت فرمائی من عیش خلقا دا کم یو سیزنا پیدا کر دے دلارا من نطفہ یو ساس کینا خلقاو پیدا کر دے دلارا فقد درا نو صحیح اندازہ کر دے دے لا تخفی و گنا سرگی تولو گو رہے بلکل تولا کی اللہ پیدا کرے تولا کی اچھی دا سی لوگوں نے فرق پہ کرا ہو لی بیا تین تک خوری کنا خوری خوری کنا چھ دا سی یو خفی نیم اینچ کم ای کنا نبیہ تیندہ کھڑی گا نا اللہ فرمائی فقط درا خصی اندازہ کرے ٹک ٹک اندہ مونے والا پیدا کری دی سم سبیلا یسرا بیا لار یسانا کرے لادتا در رزق آسلا ولو چلو دا اللہ خولے دی سم ماتو بیا امر کرے دی دلارا فا اکبرا بس قبر تے بوتل دلارا قبر تھا اس قبر سے تو وہی زمائی عزت مندا دے زان پویا کئی دے مسلبا نے زان پویا کئی زبرتا دا عالم نم والم شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ داغا تبصیر دے تبصیر حقانی دا دغ صورت عبس دا دغ آیت کریمہ دا لاندے جاغت کم تفسیر کرے دے آغاو گورا آغاو آئی کبر پا دو قسمہ دے یاو آغا کبر دے چاگیتا آئی کبر شرعی سوائی وطا کبر شرعی آیاو دے کبر عرفی دے دوارو کے فرق دے کبر شرعی سشے دے قبر شرعی چه انسان مر شی او ده ده روح کم مقام تا و کم زائی تا لار شی ده سر آغا ده یا ده آرام راحت او ده خوشحالی معامله کی گی یا ده سختی ده کار او ده غضب معامله کی گی آغا وی دیتا وی قبر شرعی زمائی ده اتمن ده وجه ده ده که چرتا قبر صرف دغه د دیس مکه د قبر ته وای نو کم سړی چې میان خوړل یې غسر وسکی کم سړی چې اور کې بل شوی له اوسه دې دره غسر وسکی دین دوانو قبر به کم ځای ګوري بیا ها نو کتو چې دا معاملہ صرف دے دای دا ہندو خوڑ خپل مړ خخینا نو غو دے بس مکمل چې دینو مکمل دے بچ کو اغه دے مکمل بچ کو حالان کې دې مرګ نه بعد دو ځای دی یو توای سجین او بل توای علیین او دا قران ذکر کړی دی قران کریم دې تذکرہ کړی دا لکه الله تبارک و تعالی سوره متففین کې ذکر کړي حدیث شمه سی بارو ګورای سوره متففین لکه دا غدریم جوان چې دې تذکرہ را الله تبارک و تعالی دا غدواړه د علیین او د سجین ذکر کړی دلته الله را بولې ده ته یاو دا ذکر کړي چې کم ناکار خلق دي فاجران دي د الله تبارک و تعالی منکر دي د الله تبارک و تعالی نافرمان دي دا غي مقام چیرین و غسر دي سورۃ متففین آیت نمبر 9 مو ګورئ الله وای کلا ننا یقینن ان کتاب الفجار لفی سجین یقینن دفتر دناکارو خلقو چه ده خامخا پا سجین گره سجین اغا تنگ زائی چل خانه چاگه تا دناکار خلقو اغا روحون ازی لکه اغا وای چه عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی چه پا دے که دا غناکار خلق روحون اوی این کتاب الفجار لفیس جین یکینن دفتر دا ناکار خلق چه دے اغا پس جین که دے اور پسی اللہ ذکر کئی 18 نمبر آیت کی کلا ننا این کتاب الابرار لفی علین یکینن دفتر د نیکانو خلقو خامخا پا علیین کے دے علیین و تزکوائی چه فرشتے دے یو نیک بند روح والی نو پا برے روان کلی تردے پورے چه فرشتے چه چا تا اغا روخ ایک دا کم اسمان نتیرے گی دا آغا اسمان فرشتے اغا روخ دا رانیز دیکھے گی او گوری وطا دا آغا پنندارا بانی چه دار چا نیک بخ روخ را لے تر دې پورې چې ووم اسمان ته اورسې او هغه ځای کې علیین دی هغه ته اورسې یو هغه کې کیدی زمای دې اتمندا د سجین او علیین سجین دا د ناکار خلکو روحونه دي او علیین دا د نیکو کارو د موحدین او د نیکانو خلکو روحونه دي اوس دا ولې دې ځای کې لا تذکرہ نشته زکا چه پا دنیا که ده انسان روح پا بدن که وی پا آخرت که با اوما ده انسان روح پا بدن که وی پا دغا جوان که ده انسان روح و بدن جدا جدا شوی ده در یه تذکره زکا نگا کرده فوش وی کنا که تجاری ده دغی نوصره انکار کهی ده قرآنی آیتون رو منکر شین بیا بسته که ده قرآن آیتون سره زمائی دتمندہ لگتاو صورت مومن گو رئی پاگئے کے 46 نمبر ایت کے اللہ تبارک و تعالی دا فرعون او داغ داغ قوم تذکرہ کئی کم چی داغ سرا دریاب کی ڈوب شویو سلی رشتہ مسی پارا صورت مومن 46 نمبر ایت کے اللہ رب العزت ذکر کئی 46 نمبر صورت مومن کے سلی رشتم سپارا 46 نمبر ایت شپاک سلوی اختم کی اللہ را بولیدت فرمائی اللہ رو یو رزونا علیا اور چھلے دا پیر غونیان پیشکولشی پاغیبانی آقودو واشیا صبا و بیگا و یوما تکوم ساتو او پا غرز چه قائم شه قیامت ادخلو آل فرعون اشد العذاب ویل بشی آدن لکی دا پیرونیان اغا سخت عذاب دا دا اوس کم زای پیش کولشی دا اوس کم زای النار یورزون غلیها غدو و غشیا اللہ وی پیرونیان چی دی سحر او ماخام مازیگر یعنی ار وقت و اور بانی پیش کولشی دا کم زای برزخ جوان کی گنا قبرونه او دا قبرونه او آخو دریاب که دوب شوی دی زمائی دیت من دیتا وی دو برزخ جوان یه تا سوائی که او سڑه دغی نمون کروی بیا با دغی آیت سر سکه دی زر بسکه دیتا برزخ دو جوان خبر آلا او که او سڑه دا وی چه دا قبر دی مراد دی نو فرغان پا کم قبر که داغا آکسان کم قبر که خخو اپیرغان کم زی پروت دی ہاں عجائب گر کے کہنا میں آؤ خوش دینو پکبر کے نا رکھا ہو سر معاملہ نکی گنا خوبیا بچتے سنگ خیال لے بچتے نئے بچو اگر سر جا معاملہ برزخ کے شور ہو رہا وہ تا سو گو رہے جو سڑے ادھرے تا دستر کو اڑان دے پکڑ کے ادھرے او دے دے گھر تترے یا خوب کی آواز آئی کر بس وہ خامار شوے دے او دے دا کہ جرا ویخشی اے بد اغسطے وی بس خسونو علکا سجلو او دے دا کہ کٹ کی پروتی وی خامار را پا دشونو تیوینی داو دا خوب غنی معاملہ را داسی اللہ بھی پوئی گی دا انسان بھی پوئی گی زمائی دا تمندہ دا حق دے دینا انکار کول دا کفر دے دا کفر دے دینا انکار کول خو زمائی دا تمندہ دیتا منگا دا برزخ جون واو دا حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چہ قبر سے مراد مٹی کا یہ گڑا نہیں ہے بلکہ موت سے لے کر قیامت تک والی زندگی کا نام ہے دا قبر جوان چرے دا غینا دا گڑا مراد میرے بلکہ سڑے چہ مرشی تر قیامت بولے کم جوان دے دیتا دا قبر جوان وائی دیتا سوائی یو چرینو شرعی قبر دے یو عرفی قبر دے عرف کے داغا کم قبرونے چمنگو تاسوینو دیکھ یو مسنون قبر دے چی آگے کے لاحت بھی چی کم دائی کے لاحت نہ جوڑی گیا بیا ڈورا کنے مڑے و سنگا خخے مڑے ودا سے خخے چی ددر آشان دا دیلا ودی نور خاطر سائیڈ دا قبر یاد لاحت او یاد ڈورے دا نرخاتا طرف چیرے دے سر بولا لڑا وار کے مکمل بے مخ پا قبل بانے خخ کے داسے پخی طرف بانے بے وروا چے ادے با دا برا نوائی مخ والا قبلی دا وارو نوائی دا خور دلا پٹی سختی شوی دی چے تولا دا مخ وام رہے خو بس دو منٹ بعد اگا بیاد آسے شوی ہاں بیاد آسے شوی دے وجن مولانا رشید احمد لودیانوی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چه چا صرف مڑی ده مخ قبلی تا وارو او خخی که دای خلاف سنت خخ کرده ده دای خلاف سنت خخ کرده ده کوٹا که می ده مسئله اکرانده پا دیره پا سمولیان را پاسی دل خدا خوال ده گیو انصابدار سره و عالمو اغاو تای پس جام کوی وی گوره ده داوائی که نا اغاو تایی ولی تاسو سنگا ده مڑی خخوی دا تازو وی زم خو اس پویا کرم جی تاسو ټول مړی خلاف سنل خخ کړل خپل ملګری وته وی دا خو دل الله اجر ورګی جرای ما صلیل بیان کړ چې زمونږ ذهن ته را اوسه هغه بیا په پیند شپکو قبرونو دا مسله بیان کړ وی رو را ګوره مړه مکمل مخ په قبلہ په خیت ربانی چې نو واچوي او مکمل مخ په قبلہ باندې خخ کړی ها الله دې مولا پس سنت طریقہ دا عمل توفیق را کی اللہ دی کی دا میانس کے دا جوان چر دیتا ہوائی دا برزخ جوان دا زمائی رت من نر دنیا پشان دے اور نر آخرت پشان دے دا زان دے وجودہ جوان دے پا دے اللہ پوئی گی چکم انسان تلے دے اغا پوئی گی ماہ تے اوکاس ودا و سنگئی ماہ کڑی را تلوار دین لگ انتظار ہوکا اکڑی را تلوار دی بس بیا خیر کا تادی کے نوکا ہاں اس بھائی دعوت سنگ ہے دعوت سنگ اللہ تا پتہ رہا منگا خوپا غیب ایمان راوڑے دے چې الله څنګه یو پیغمبر څنګه یو هغه دې بزمږه ایمان دی. یو کس ما ته وی تاسو عذاب قبر نه مانی ما چې نه من یا کافر دی خو الله دې راته خینا او چې دې ډیر زیات ارمانی تا دې الله او خی چې دې ډیر زیات ارمانی کنا تا دې الله او خی موږ دې الله نه خی موږ دې الله ټول خلاص موږ دې الله محفوظ کی. اللہ رب العزت فرمائے ثم یمیتکم بیا بمڑے کی تاسو ثم یحییکم بیا بجوندی کی تاسو ثم الیہ ترجعون یا خاص اللہ تو واپس کو لشی قیامت پر زبانی تاس وقت میں لگ ڈیر واغست خپکے گئی ماں. اللہ دی منگا اتاو سر قرآن صحیح سمجھ نصیب کی او اللہ دی منگا توفیق را کی چه وینا آغا سیوگو چه سنگ دا قرآن و سنت شان دے او پس مقصد اللہ را لے گلے دے اللہ دے مونگل آغا سی دے وینا تو فکر آگی اللہ دے زمونگ دا خلین اللہ سی الفاظ نو باسی چه آغا دا قرآن کریم دا منشا اردی تقاضی خلاف پی اللہ دے نگی اللہ دے مونگ دا صحیح سمجھ نصیب کی او اللہ دے مونگل دا عمل تو فکر آگی. اللہ رب العزت زمونگ اقائد و اعمال دا قرآن و سنت مطابق کی سمرا پریشانی چی دی اللہ رب العزت پہ خپل فضل و کرم سره ختمی کی. سمرا بیماران دی اللہ دے ٹولو تا صحت کامل ورگی. سمرا مومنان مسلمانان وفات چیوی دی اللہ رب العزت پہ ٹولو تا مغفرت نصیب کی. اللہ دے ٹولو شرعی حاجات پورا کی. اللہ دے منگ دا خپل قہر و غضب نو ساتی. صلی اللہ تعالی علی آخر خلقی محمد و علیہ وسلم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال إني أعلم ما لا تعلمون هو الذي الله تعالى غزات دي خلقا چه پیدا اکڑل لکم دپارا دفائده ساسو ما غصا فی الارض چه دی بزمکا کے جمیعا اکیدا او سادی چدا ٹول طرفا دا اللہ ندی سم مستوا بی آئی ارادہ اکڑا ادھا سمائی اسمانونو تا فسواہن بس پورے کل اغیل را سبا سماوات وہ آسمانونا وہوا بکل شئن علیم او اللہ تعالیٰ پاری اسیز بانے پویا دے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ او کلا چویل رفسا للملائکتے فرشتوتا انی جائلن چی یکینن زا گرد ان کے اما پیدا کا ان کے اما فی الارض پزمکا کے خلیفہ یو خلیفہ کالو اوئی اتجالو آیا پیدا کبیتا فی آپ دزمکا کے من آغسوکا یفسدون فیہا چروانے بکئی پتی کے ویسکو دماء او تو یوی باوینے او منگا تسبیح بیانو بحمدگا سرد کاملو صفتنو ستا سرد صفتنو دخدائی ستا ونقدس لکا او پاکی بیانو تالرا قال اوی اللہ تعالی انی آلمو یکننا زدیر خبویم ما باغسا لا تعلمون چه تاسو پی نپوئے گئی وعلما او پوئے ورکڑا آدم الاسماء آدم علیہ السلام تا دو خصوصیاتو کلا دو ضروری سیزنو ٹولو سمع غرزاهم بیائی اڑان دکل آغا سیزنا غلال ملائکتی فرشتوتا فقال نوی اللہ تعالی انبیونی خبر را کیماتا بی اسمائی ہا اولائی فخصوصیاتو جدی سیزن سرا ان کنتم صادقین کچریئی تاسو رشتینی فمخ کے آیتن کے اللہ تبارک و تعالی یو نعمت ذکر کا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا سرنگ انکار کوئی تاسو اللہ دا توحید نا آلان کے تاسو نشوئی دنیا کے منام و نشان نو فاحیاکم نجوند درک تاسولا دنیا کی اللہ تعالیٰ وجود در کا پیدا اکڑی ورپسے اللہ تبارک و تعالیٰ بل نعمت ذکر کئی چھ گو رہی دی دنیا کے دی کائنات کے دا ٹول سیزنا ما ساسو فائدے لا پیدا کڑی دی او ما ساسو مسخر کڑی دی نو کہ بتک فرون باللہ دا اللہ دا وحدانیت نا انکار سنگا کوئی. اللہ وائی هو الذی اللہ تعالی غزاتے خلق لکم چی پیدا کری دی تاسو لرا ما فی الارضی آسا چی دی پزمکا کی جمیع انٹول پزمکا کی دا سچی دی اللہ وائی دا مستاسو فائدی لپیدا کری دی. انسان چی کلا دی خبری تاو گوری او د دنیا په سيزونو باندې نظر واچي نيو خبره زين ترازي او اي اعتراض ګرځي انسان تا هغه اعتراض داده چې الله هوای د زمګه کې جسدي دا ټول می سازو فائدې له پیدا کړی دي حالانکه مار الله پیدا کړی دی نو هغه انسان چی لړم الله تعالی پیدا کړی دی نو آغا انسان لا ٹک ور گئی شرم خوز مرے اللہ پیدا کرے دے مچکلا داغا پہ انسان بانی ہاں وز کے گئے نو بیا آغا انسان خوری او وجنیے او دیدہ یا اللہ ویہو اللذی اللہ تعالی غزاتی خلق لکم چی پیدا کرے دے دپارا دفائد احساسو ما سافر لردی چی دی پزمکا کی جمیع انٹول دا ٹول اللہ ساسو فائدے لپیدا کری دی نظمائی رتمن دا آغی کے فائدہ سدا مار کے سفائدہ دا لڑم کے سفائدہ دا دارنگ شرمخا اس مری کے انسان سفائدہ دا آغا ٹول نقصان دی او اللہ وی ما ساسو فائدے لپیدا کری دی. زمائی دادمندو جوابونا گن دی یو جواب خدا دے چیو خمونگا اتاسو تا یو سیزو ظاہران خکاری چی دے ما تا نقصان رسائی او دے یو سیزو کل نا کل فائدہ دمرا عام او مشہوروی چیار یو سڑے پا دے بانی پویاوی چی دا شیز مونگ دا پارا فائدہ مند دے وکرن اکلا انسان محسوس کے جردین اما تا نقصان رسی لکل انوار دے نو دے کہ اللہ سمنا فائدے چولی دی وچی پا غرما کے روانے او دا انوار در بانے لگی پا گرمائی کے نو بیا انسان دا غین دا پٹی دو کوشش کئی او ظاہران بیا انسان دا باغی کے دا زان نقصان خکاری او ظاہران نقصان انسان دا خکاری خدا آغی نور فائده چه گوره اینو آپ زرگاو بانی دارنگی مار لڑم چه ده ظاهرن نقصانی سیزونه ده خو آغی که چه گوره اینو دن فائده نوریم ده لکنن سوا دنیوی ریسرچ مطابق پا دزمک بانی داویس زهریلا ماده ده ها کچره دا ماران ختم شی نو آغا زهریلا ماده با بزمکا بانی خوری شی او آغا با انسان ده انسان ده خوراک سر اگردی وڑی شی او هر یوشه با انسان لزهریلا او گردی دا مار چره ده زمکی نه آغا زهریلا ماده خوری ده اللہ فایده من گردوله ده داغا زهر دارنگ سپیو گوره نقصانی شی ده و اللہ تبارک و تعالی دینا ده انسان دو فائده سمره کارونا پیدا کردی دی دکه یوزای که درنگاو شی یو ساروی مردار شی او خلق بار میره تاو گردهی دا غصبی و گیدران را شی و غصنبال که بی خوری کدهی اغا درنگا خوری نالو پتول علاقه که و بدبوی خوره شی او خلقو دا بڑه لوی نقصان و تکلیفو کردی دارنگ مچان دی چه اغای سا زهریله سیزونه دی اغار اخی و اغا خوری او دا اغای زهریله سیزونه نا انسان چه دن آب آمان شی نیو خدا ده چه دیو سیز زهری نقصان ده نور اغا چه اللہ پیدا کرده سفایده بکشته سفایده بایی که خم خاشته اللہ چوئی ہوا اللذی اللہ تعالیٰ ذاتی خلق لکم چی پیدا کری دی دپارا دفائد ساسو ما غصا فی الاردی چی دی بزمکا کی جمیعن ٹول دا ٹول سیزونا اللہ ساسو فائدی لپیدا کری دی یا خدا دی چی دا سیزونا دمیان دا باسی کم سیزونا چی دا عام بی انسان دپارا دفائدی وی او آغی سرا دی انسان دا جوان دا رومدار تڑل دی لکه او رو گوره آغی که فایده ده او بو گوره آغی که فایده ده دارنگی نور سیزونه چه انسان آغی استعماله ای سراسر فایده و فایده ده اللہ وی دا طول ما پیدا کردی دی دا طول سیزونه چه ساس و فایده را استعماله گی اللہ وی دا طول فایده من سیزونه در لما پیدا کردی دی نو دا مطلب شه هو الذي الله تعالى ذات خلق لكم چه پیدا کړی دی تاسو لرا ما صافی الارض چه دی بزمکا کی جمیعا نا ټول دا ټول د فایدی سیزونه الله تاسو لپاره پیدا کړی دی بزمکا کی دا چې تاسو نه فایده سلو یو څو د فایدی سیزونه دی دا ټول الله تاسو لپاره پیدا کړی دی دا مطلب دی بل زمائی رتمندہ یوڑی رضیات خواگا او خائستا مانا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ کڑے دا او پاغی بانی بیا اعتراض نرازی ذکہ هو اللذی اللہ غزات دے خلق لکم چی پیدا کری دے تاسو لرا ما غصا فی الارد چی دی بزمکا کی جمیعن اکیدہ اوسا دی چی دا طول دا طرف دا اللہ نبی دی اکیدہ اوسا دی چی دا کم سی دونا دا فائدی دی دا اللہ پیدا کری دی او دا طول دا اللہ دا طرف دی پا دیگی که فائدہ دا آغا اللہ چولی دا دا اللہ دا طرف دا دا ټول د فائدې سيزونه چې الله پیدا کړی دي نو دا ټول د الله تر طرفه دي او دې کې فائدہ الله چولې ده لکه را دې تایید پیندشتمه سپاره چې ختميږي سوره جاسیه بیا رسم نه مرایته الله تبارک وتعالى ذکر کوي پیندشتمه سپاره چې ختميږي اخیری سوره دې پیندشتمه سپاره پدے کے دیالہ سمنا مرے تو گو رہی اللہ وسخر لکم ما فی السماوات او کار کے لگولی دی تاسو لرا غصا چی دی پا اسمانونو کے پور دا جس دی اللہ ستاسو دا پارا کار کے لگولی دی وسخر لکم او کار کې لګولې دي تاسو لرا ما صافی السماوات چې دی په اسمانونو کې و ما فی الارض او اسا چې دی په زمکا کې دا الله تاسو لپاره کار کې لګولې دي ګوره یو عام معنی کې کنا چې وسخر لکم او تابع کړې دي تاسو لرا ما صافی السماوات چی دی پاس مانونو که و ما فی الاردی او آغسا چی دی پز مکا که تاسو لی تابی کڑی دی نیچی تابی کڑی دی دین ورطا وای او دری که کنا او دری که دی مانوانی دیرا درا دی حضر شیخ القرآن رحمت اللہ علیه چی پختو که که ما مانه کڑی دا اغڑی رضیاتا فائده منا او ای بانی دیرا از نرازی و سخر لکم او کار کې لګولې دي تاسو لرا د انوري موږ له کار کې لګولې دي د سپمې موږ له کار کې لګولې ده د ستوري موږ له کار کې لګولې دي په دې زمګه باندې ګوره دریابونه او سندونه د ځنګلونو د غرونو الله موږ له کار کې لګولې دي او سخر لکم او کار کې لګولې دي تاسو لرا ما صافی السماواتی چی دی پا اسمانونو که وما فی الارد او آسا چی دی پز مکا کی اسوائی جمیع منو دا مانا جمیع منو اکیدا اوسا دی چی دا طول طرف دا اللہ ندی دا که اسمانو نو کی دی او که دا سمکا کی دی اللہ استاسو پا کار کی دا گولی دی پا دی بانی اکیدا اوسا دی چی دا طول دا اللہ ندی طرف دی پدا دیکھ دیکھ ایش اللہ کمی فائدے چولی دی دا ٹول دا اللہ را طرف دی دا فائدے بکی اللہ چولی دی جمیع منو اکیدا او ساتی چی دا ٹول دا طرف دا اللہ را دی ان فی ذالک لآیات یکینا پا دیکھے خامخا دلائل دی لقومی یتفکرون دا پارا دا داسی کوم چه اغی سوچا ہوں فکر کئی نمانا داشوا هو الذی اللہ غزار دی خلق لکم چه پیدا کری دی دا پارا دا فائده ساسو ما آسا فی الارد چه دی پز مکا کے جمیع منو اکی دا اوسا دی چه دا طول دا طرف دا اللہ ندی دا ټول د فائدې سيزونه دا د الله تعالی طرفه دي نقصان شي د نو ودا د ستاسو فائدې له پیدا کړې دي خو جميعا عقیده او ساتي چې دا ټول له طرفه د الله نه دي په دې ټول کې فائدہ چولې ده نو الله چولې ده چې کوم د فائدې سيزونه دي دا ټول له الله طرفه دي دې کې دا فائدہ الله چولې ده ثم استوى الى السماء دی استوى سلا چه کلا الاشی نو پا مانا دی قصد او دی ارادی نو قصد او دی ارادی او چه کلا دی سلا علاشی نو بیار دی مانا چه دانو آغا کابس کدل قبضہ او غلبت مراد دی و چونکه دی دایی که سلح اله دی نو مانه اراده و قصد چو قصد دو نو اللہ و ایسوم استوائی لسمائی بیا اراده و کلان استوائی مانه اراده شو او سو قصد دیو که سم استوائی لسمائی بیا اراده و کلان اسمانو نو تا فسوائی اللہ نو پوره کل لغی لرا سبع سماوات او آسمانونا فسواهن بس پوره کل آر یو آسمان که اللہ را بولیدت دا آغی آسمان مناسب سرا سیزونا پیدا کردی او آغی که اللہ را بولیدت دا آغی مناسب سرا او دا آغی مطابقت سرا پل حکم جاری کرده ده او آغا اسمان پا آغا سیزونو بانه پورا کرده ده چه ده کم سیزونو پا آغای که ده پیدا کول ضرورتو لکه ده آغای نا یو اسمان ده دنیا ده نو اللہ پورا کرده ده اللہ را بولیده تا ده پورت دنیا که ده دنیا اسمان پا فضا که اللہ را بولیده نور پیدا کرده ده توری پیدا کری دی سیاری پیدا کری دی سپگمئی اللہ پیدا کری دا اللہ پورا کری مکمل کری دی او ذرا سفر کے بکنے دا پریخی لکا صورت ملکو گو رئی یو کم دیر شما سپارا چی شروع کی گی صورت ملک یو کم دیر شما سپارا چی شروع کی گی صورت ملک شروع کی گی اللہ رب العزت فرمائی تا سو گو رئی پینزم نمبر ایت کے سوئی اللہ وی ولقد زینا السماء الدنیا او خامخا یکینا خیستا کردے مونگا اسمان دی دنیا بمصابیہ پا ڈیو سرا دا ڈیوے بکی اللہ بلی کردی دی سطوری او سیارے بکی اللہ پیدا کردی دی نو بیا ورپسی اللہ را بولی دی دا ذکر کئی چې دا اسمان وګورئ دې نه مخکي دریم نمبر ایتو الذي الله ذات خلق سبع سماوات انتباقا پیدا کړی دې او اسمانونه یو د پاسا یو د بل له پاسا اسمانونه او الله یو د بل له پاسا پیدا کړی انتباقا یو د بل له پاسا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت انا وینتا نخاری دادا پپیدائی دا میرا بان بادشاہ کی من تفاوت سفرق اللہ وی تو گورا دے کائنات کے سفرق دا دخکاری بیاوائی فرج البسر بس اگردہ واپس کانا درقبل احل ترا من فطور آیا خکاری تاتا صدق گوتے کے خدوز آئے چھ آو دیز آئے کے دا مسلشتے اللہ وی تو گورا صدق گوتے کے خدوز آئے دا تخکاری یو زائے کے یو میمار راشی یو بیلڈر راشی یا غشی رینو بیلڈنگ آبادی او یو دیر زیاد ماہر داغی نقشه جوڑه کلی وی او بیا یو کس راولی داغی را چیکنگ دا پارا چی راشا دا چیک کلی گست نقصان شده یا غارا شو کردی ویدی را خشه دا خوباز دا پلانه کارم کدا سکرون دا بڑی را خواه گوته بگی که خدا ودا کنه چی دا شی بیزای دا ٹک نده اللہ وی تراشا کنه ما چی سپیدا کلی داغی کست گوتا که دا اوزای که چی دا شی بگی ٹک نده راشا تا کنه او خیا سزای دا گوتا اونی و اللہ وی که یو ذل نوی نصم مرجی البسرا کر رتینی منگا خود یو کارو کو یو انسپیکٹر رازی ہو داگه انسپیکشن کئی نو چی کمزای که نقصان وی لزمون کوشش دا چی داگه داینی دا سی پشخ کی تیر کو چی داگه سیستا دونو گوری او که شرعان بیا وی چوری که یو ذل بیا گردم او هو هغه تیر دل خود نه پاده ای دل خوبه بینی ای بد شی کنه اللہ وی خیر ده سمر جی علب سرا کررتینی بیا واپس که نظر خپل دوباره بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا ری خپل نظر واپس کو اللہ وی انقلب الیک البصر واپس که گی بات آتا نظر سا خاص ان مراد تجز پسی نظر کرده یقینی دا چه تا تبا آغا شیر نمیلاوی گی تبا دینا نظر کرده کنا چستا فرق راو باسم نو اللہ وی آین قلمی لئی کلبسر را واپس کی گی با را گردی با تا تا نظر آخاس ان نامراد وو حسیر دا نظر سا بستڑی سو مانوی نظر با دستر استو مانشی خدا اللہ دے کائنات کے صدق گوتے کے خدوزہ برتا میلاو نشی ذکا اللہ ویسم مستوان بیا ارادہ اکڑا الہ سمائی اسمانونو تا فسواؤنا سبا سماوات بس پورے کل غیلر وہ اسمانونا وہو بکل شین علیم او اللہ تعالی پاریو سیزبانی پویا دے زارے گا دا قرآن نا عجیبا دے حکمت نا ڈک کلام دے او فصاحت او بلاغت نا مکمل برکور یو انسان یو دائی کی یو کارو کی خب منصوبے ہو کی پا نقشے ہو کی پچھے آکارو شی بلکہ سراشی وی کدا کوئے مو دے دائی نوے کڑے آگا دائی مکڑو نو خب آوا اغیو ہو زمون خیال نو مونگ در دے پتہ نو تاسو دے دائی کئے دا کم بنیا چیخ دے دامو دوم را کڑے کد دوم را مو کڑے وی دا زمکہ دا سر را بڑے را خوا او دے تا وی زمون خیال نو مونگ تا پتہ نو اللہ وی دا چا سکوم ما تا دا آگی دا مخی نا پدائی چه دا داس کول دی او دا داس چوشی دا او پایده من وی نو آغا چی که گی نو آغاز ما دا علم او دا قدرت پرنا کی که گی او دا آغی دا اللہ را بولیدت دا قدرت او دا علم نگرانه کی که گی نو آغای که سفرک سوگ نشی رایسته زگا چه ووا او اللہ تعالی بکل شین علیم پار یو سیزبانی پویا دے اللہ پارس پویا دے اللہ تعالی تا دو خودن ضرورت نشتے چی دا کار دا سے ہوگا او دا دا سے بکار دے اللہ و ایمات پتا دا اللہ و ایمات پتا دا اس ور پسی درم نعمت ذکر کئی چوا انسانانو او گورا استاسو نکم آئی ذتمن گردولے دے نو کیف اتک فرون باللہ دا اللہ دا وحدانیتنا انکار سنگا کوئی نو اللہ وائی وائذ قال ربکا او کلا چوئل ربسا للملائکتی فرشتوتا آئینی جائلون چی یکینا نازا پیدا کون کے اما فی الارض خلیفہ پس مکہ کے یو خلیفہ یو خدا دا چھے اللہ اوی پرشتوتا نصلی اوی وردا ضرورت سدے زمائی رتمندہ کم مشورہ وی اللہ تا دا مشورو ضرورت نشتے مشورہ آغا سو گواری چھے آغا دیو کار پا انجام مکمل پو یعنی زدہ کار کوم دا حکم کنا زکا چرے دیو سیز پٹولو فائدو او نقصانونو بانے پورا نرسیر دا زین دتا با بعض اوقات دیو سیز فائدہ خکاری او نقصان دا غیب آردا پا زین کے نرازی چھے بلن مشورہ والی دا غیب زین کے بلن آگا نقصان را ہستے چھے دیکھ دا نقصان دا غیب دا کار مکاوا ولی دیکھ خدا نقصان دے ہوئی دا خرا جتا تا میوئے چھے مشورہ میں دنا واغستا نو اللہ را بولی ذات تردی سے ضرورت نشتے زکا چھے اللہ تا دو اسم پتلا و دو سباہم پتلا اللہ را بولی ذات در اطلن کو حالاتوں نم خبر دے جو سیز کے فائدہ را اوکا نقصان دے اللہ را بولی ذات در سنا خبر دے بیاولی وی ویس قال ربک للملائکہ دے انی جاعل فی الارض خلیفہ یو خدا دا زمائی دتمند آج استای او خاتم بی او نوکر بی او غدیر تابیداری او سکارون راست بی چی اغد اغد کولو نی نیو خدا ری چی تا دا اغد دل جوی که اتوا تا افلانی زا یو بل کس را ولما او دیده او دا پلانی ڈیوٹی اوالا کم اس کا آتا تا چی مرا والا انت دا خبر امانی نا خدا دل جوئی را دا آغا کہتا زگا جاستا خدمتگار رہے دل خدمت دل دل کرے چونکہ فرشتے دا اللہ دا سی مخلوق دے دا اللہ رب العزت دا سی مخلوق دے چھ اللہ وائی زمان دی یو خبر نافرمانی آغای نکی او چھ اللہ رب العزت آغای دا سوائی نو آغای کئی ویفعلون ما یومرون چه ده سوه ده حکم کولشی نو آغا غی کئی نو پا کارو ها چه اللہ را بولیت مخلوق کی دیو دیوٹای ده پارا یو بل مخلوق پیدا کو نو ده آغای ده آغای انتہائی تابداری دو وجه ناچی ده نو ده پا کارو ها چه ده آغای سر خبر شوه او ده آغای دلجوی شوه اللہ ده آغای دلجوی کئی چه ستاسو خدمت او ستاسو تابداری او غلامی او بخفل دائی ای کس فرق نشتے پسی او بل مخلوقم پیدا کون یو خدا دا دے مدا زمائی رتمندہ ما او تا دے تعلیم را کئی چه اللہ تا دے مشوری ضرورت نشتے او اللہ دے انسان پیدایش پا مشوری دے فرشتو بانے کئی اگر زرا پی مشوری کئی نو انسان چی او کار کے نو بل رور سارا پی مشورہ او کا زکا پو مشورہ کی خیر دے زکا اللہ نبی علیہ السلام تو وشاورم فی الامر زما محبو پیغمبر مشورہ کوا دے صحابو سارا پکار گی او کار چی کے دے سارا مشورہ کوا وچی مشورہ دے اوکڑا دے تا ٹولو آ اوکڑا سوا دے اوکڑا چی سی جی دا موا جبا دا ٹولو را تا آ اوکڑا لے بس اس پہ رازا نا نا نا نا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ نو کلا چه کس دو ارادهو که نو بروسا پا اللہ ساتا بروسا با گوری پا اللہ کی مشورا نا مشورا خشیره اللہ چه دا مومن صفت دیکر کئی نوی و امرهم شورا بینهم دا دا کار چوی اغال دای پا باهمی مشوری سروی یعنی زان زان لباس پا خپل خپل سمینی روان دای چه او کار کئی نو پا خپل اگی یو بل سر مشورا که یو داخل خبر آگا سنت طریقه دا او مشوره کی اللہ دیر لوی خیر او برکتا چولے اللہ وائی وائد قال ربکا او کلا چوویل ربستا للملائکت پرشتو تا ملائکا آغا مخلوق دا اللہ چی آغا جسمانی طور آغا نورانی مخلوق دے او آغای دا اللہ رب ولدت دا آری حکم 100% مکمل تابدار دا